साथ हो जो हमारे तो दिल कहे शादू के हाले दिल को जुबा दे वो लफ्ज है शादू तू जो मिले तो जिंदा हर एक हो जो तू नहीं तो जैसे हर एक पल शामे हो या हो सहर उनमें तू ही हम सफर शामे हो या हो सहर उनमें तू ही हम सफर सफर शाम हो या हो सहर उनमें तू ही हम सफर सफर शाम